pewnością, bo żywność z USA, żywność modyfikowana, na pewno byłaby tutaj... No, no tak, ale tu zapadną na pewno rozstrzygnięcia. Beata? No oczywiście nie bez kozery mówi się o gospodarczym NATO i przeciwwadze dla Chin, dlatego to jest ważne, ale w czasie negocjacji takie drażliwe kwestie jak rolnictwo, jak żywność genetycznie modyfikowana, jak zamówienia publiczne, te kwestie muszą być rzeczywiście rozstrzygnięte, a nowy Parlament Europejski, bardziej eurosceptyczny, będzie się tej umowie przyglądał. Na pewno. Oczywiście nie wymieniliśmy wszystkich problemów, ale wszystko przed nami. Spotykamy się przecież co tydzień. Beata Płomecka, Marek Wołos i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Trójce minęła 19, mamy czwartek, 29 maja. Serwis przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Rodzina zastępcza podejrzana o znęcanie się nad dziećmi i pedofilię. Zarzuty usłyszeli rodzice i ich 20-letnia córka. Kraków powiedział nie, dlatego teraz Zakopane chce kandydować na organizatora zimowych igrzysk, ale zdaniem wielu nie ma na to szans. Procedury MKOL-u na to nie zezwalają. Będzie trzecia runda konsultacji gazowych jutro w Berlinie, spotkanie ministrów z Unii, Rosji i Ukrainy. Są zarzuty i wniosek o areszt dla rodziny zastępczej z okolic Łodzi. Podejrzani to nie tylko małżeństwo, które opiekowało się szóstką powierzonych sobie dzieci, ale także ich 20-letnia córka, która, tak jak ojciec, ma odpowiedzieć za molestowanie seksualne. Według śledczych skrzywdziła 10-letnią dziewczynkę. Informacje w tej sprawie zebrał Piotr Krzysztofiak. Z ustaleń prokuratury wynika, że dzieci były bite i wykorzystywane seksualnie od października 2012 roku, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Opiekunowie bili dzieci po twarzy, plecach, pasem i pięściami. Używano w stosunku do nich słów wulgarnych. Sprawa wyszła na jaw, kiedy dzieci zawiadomiły pedagoga szkolnego, a ten przekazał informację do Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Łęczycy, mówi dyrektor placówki Iwona Zielińska. Zatrudniliśmy koordynatora. Monitorował na bieżąco tą rodzinę i sami do tego doszliśmy, że w tej rodzinie dzieje się coś nie tak. Poprosiliśmy dzieci, że jak będą chcieli rozmawiać, to mają się zgłosić do pedagoga szkolnego, bo w domu te dzieci się bały mówić. Cała trójka zatrzymana przez policję nie stawiała oporu, mówi Adam Kolasa z łódzkiej policji. Przy zatrzymaniu były spokojne, acz zaskoczone interwencją policjantów. Łęczycka prokuratura postawiła rodzinie zarzuty pedofilii oraz fizycznego i psychicznego znęcania się nad dziećmi. 59-latek i jego żona nie przyznają się do zarzutów. Do winy przyznała się natomiast ich córka. Zarówno jej, jak i ojcu grozi do 12 lat więzienia. 54-latka może spędzić w więzieniu maksymalnie 5 lat. Wobec podejrzanych do sądu w Łęczycy skierowano wnioski o tymczasowe aresztowanie. Podejrzani zawodowo byli rodzicami zastępczymi od 2007 roku. Czwórka podejrzanych dzieci trafiła do nich 2 lata później, dwoje kolejnych w 2012 roku. Kraków się wycofał, ale igrzysk nie miał organizować sam, więc jeszcze nie wszystko stracone. Po tym jak mieszkańcy stolicy Małopolski w referendum powiedzieli olimpiadzie nie, inicjatywę chce przejąć Zakopane. Entuzjastów pomysłu jest sporo, ale są też wątpliwości, czy Międzynarodowy Komitet Olimpijski pozwoli na taki transfer. Choć krakowianie powiedzieli w referendum igrzyskom zdecydowane nie, to nie oznacza to końca walki o olimpijski znicz. Wszyscy są zainteresowani, oprócz krakowian. Mówi Jacek Majchrowski. To właśnie prezydenta Krakowa o chęci kontynuacji starań o organizację igrzysk poinformował burmistrz Zakopanego Janusz Majcher. Ja osobiście uważam, że mieszkańcy Krakowa mogą decydować o tym, co się dzieje w Krakowie i zadecydowali. Natomiast to, co się dzieje poza Krakowem, to jest decyzja tamtych podmiotów. Na razie nie wiadomo, czy według przepisów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Zakopane będzie mogło przejąć kandydaturę. Zdaniem Tomasza Leśniaka z inicjatywy Kraków przeciw igrzyskom nie jest to możliwe. Znaczy z naszej wiedzy wynika, że procedury MKOL-u na to nie zezwalają. Prezydent Krakowa planuje jednak w tej sprawie skonsultować się z przedstawicielami komitetów olimpijskich z Polski i ze Słowacji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A spotkanie władz Krakowa, Zakopanego oraz przedstawicieli Słowacji odbędzie się jutro. Jutro także ciąg dalszy trójstronnych konsultacji gazowych. Kolejna runda rozmów ma się odbyć znowu w Berlinie, poinformowała Komisja Europejska. A wezmą w nich udział ministrowie do spraw energii Rosji i Ukrainy oraz unijny komisarz. O tym, co do tej pory udało się ustalić, z Brukseli Magdalena Skajewska. To będzie już trzecie takie spotkanie. Pierwsze miało miejsce w Warszawie na początku maja, a drugie w Berlinie, kilka dni temu. Zgodnie z ostatnimi ustaleniami, ukraiński Naftohaz do piątku ma zapłacić 2 miliardy dolarów, a do 7 czerwca kolejne 500 milionów dolarów jako część zaległego długu wobec Gazpromu. W piątek Rosja, Ukraina i Komisja Europejska mają kontynuować konsultacje na temat ukraińskiego zadłużenia oraz nowych cen gazu narzuconych przez Gazprom. Rosyjski koncern podniósł niedawno cenę surowca o ponad 200 dolarów za 1000 metrów sześciennych, przeciwko czemu stanowczo protestują władze w Kijowie. Komisja Europejska niejednokrotnie apelowała o zakończenie sporu gazowego, zdając sobie sprawę z tego, że jego konsekwencje odczuje nie tylko Ukraina, ale także kraje członkowskie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Dzień przed pogrzebem generała Jaruzelskiego prace na wojskowych powązkach na cmentarzu został zamontowany monitoring. Kamera pojawiła się obok kwatery C6, gdzie najpewniej zostanie pochowany Wojciech Jaruzelski. Rzeczniczka stołecznego ratusza Agnieszka Kłomb zapewnia, że nie ma to związku z jutrzejszymi uroczystościami. Tłumaczy, że montaż był planowany od kilku miesięcy. Mieliśmy wiele sytuacji zniszczeń czy kradzieży na powązkach. Rzeczywiście taki monitoring tymczasowy pojawił się w tym momencie w tej kwaterze, ale te prace rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym tygodniu. Chcemy zapobiec zniszczeniom, chcemy zapobiec działaniom wandali. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się jutro o 11:00. Mszą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Wojciech Jaruzelski zostanie pochowany na wojskowych powązkach. Jego pogrzeb będzie miał charakter państwowy. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Olszański. Witam Państwa, zaczniemy od kolarstwa. Dziś na 18. etapie Giro d'Italia karty rozdawali kolarze z Kolumbii. Na trasie dzisiejszego etapu Kolumbijczycy brylowali na czele w grupie uciekinierów i nieco z tyłu w grupie goniących, do której należeli najlepsi. Na kole lidera Nairo Quintany siedzieli na zmianę albo jego rodak, zajmujący drugie miejsce Rigoberto Urán, albo Rafał Majka na swoim rzucającym się w oczy żółtym rowerze. Tempa nie wytrzymał zajmujący do tej pory trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej Australijczyk Cadel Evans, dlatego wszyscy mogli posunąć się nieco do przodu. W przypadku Majki oznacza to porzucenie piątego miejsca i przesunięcie się na czwarte, które zajmuje w tej chwili ex aequo z Włochem Fabio Aru. Polak ma 3 minuty i 31 sekund straty do lidera. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Nasz korespondent sytuuje Majkę na czwartym miejscu, choć niektóre agencje mówią, że jest piąty, no ale jest ex aequo na czwartym, piątym miejscu. Niech tak zostanie. Jutro jazda indywidualna na czas, proszę Państwa, 27 km ostro pod górę. Proszę sobie wyobrazić, start na wysokości 32 metrów nad poziomem morza. Od 8 kilometra tylko ostry podjazd, meta na wysokości 1675 metrów. Nachylenie momentami wynosić będzie 14%. Po prostu Golgota. Rozpoczęła się decydująca faza walki o Mistrzostwo Polski w koszykówce. W Zgorzelcu PGE Turów prowadzi po trzeciej kwarcie ze Stelmetem Zielona Góra 73-57. Na kortach Rolanda Garrosa trwają dziś pojedynki drugiej rundy. Awans wywalczyły m.in. Serbka Jelena Jankowicz, Rosjanka Swietłana Kuzniecowa, Amerykanka Sloane Stephens czy Włoszka Sara Erani. Przypomnę, że Agnieszka Radwańska jest już w trzeciej rundzie i zagra z Chorwatką Alią Tomljanović. Rywalem Jerzego Janowicza w trzeciej rundzie singla będzie Francuz Joe Wilfried Tsonga. Do trzeciej rundy awansowali dziś pewnie trzej faworyci: Andy Murray, Rafael Nadal i David Ferrer. Do drugiej rundy debla awansowały Alicja Rosolska i jej deblowa partnerka Gabriela Dąbrowski. Także w trzeciej rundzie są już Łukasz Kubot i jego deblowy partner Robert Lindstedt. Piłkarze warszawskiej Legii, którzy już zapewnili sobie obronę Mistrzostwa Polski, odbiorą trofeum i złote medale tuż po niedzielnym meczu z Lechem. Cała feta odbędzie się zatem na ich stadionie. Ponieważ Lech gra tutaj w Warszawie, srebrne medale dla piłkarzy Lecha zostaną wręczone dopiero następnego dnia w Poznaniu na rynku. W nocy zanikające opady deszczu, nie tak intensywne. Padać będzie głównie na południu Małopolski i na Podkarpaciu. Tam jeszcze miejscami niewykluczone burze. Słabe opady możliwe też na Mazurach. Temperatura w nocy od 4 do 8 stopni. Jutro opady deszczu, ale przelotne, głównie na południu kraju. Temperatura tak jak dziś od 14 do 18 stopni. Chłodniej na wschodzie, cieplej na zachodzie. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. 9 minut po 19. Jakąś muzyczkę poproszę. W trawie sidzie kuzniecznik. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Hani Kawachowicz i Robert Kantrej. Dziękujemy i do usłyszenia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja to rozumiem. Marcel nagrał piosenkę i teraz... Teraz każdy próbuje... Redakcja alternatywna tak. Też już... Tak. Jeszcze nie mamy swojej redakcji. Na razie błąkamy się tu i tam, próbując się gdzieś przykleić. Przytulić, ale a propos... Czy ty, Michał, i w ogóle, czy wy już widzieliście film Mundial gra o wszystko Michała Bielawskiego? Jeszcze nie widzieliśmy. No to jest poważne niedociągnięcie z waszej strony, tak? Słyszałem, że jest super. Jest rewelacyjny, no i chyba powinniście to zrobić jeszcze przed rozpoczęciem Mundialu. Pół roku temu, kiedy widziałeś ten film na festiwalu. Nawet rok temu się zachwycałam i teraz, kiedy macie go w kinach, jest to naprawdę złe posunięcie z waszej strony, jeżeli stracicie szansę. Nie. To jest wpisane w nasz plan najbliższy, ale trzeba to wszystko jakoś ładnie poukładać. Wiadomo, w redakcji. I co Zbigniew Boniek powiedział w tym filmie? Och, on sam mówi dobre rzeczy. Ale że co? To jeszcze coś konkretnego masz na myśli? Nie, no pamiętam wtedy, przed rokiem, jak polecałaś mi ten film, bo ty widziałaś go chyba jako jedna z pierwszych w Trójce. Widziałam go na festiwalu. Zbigniew Boniek cały czas tam mówi różne rzeczy, więc naprawdę trzeba obejrzeć Zadzior, cały film. Prawda? W drużynie. Ale jaki. No dobrze, to zaśpiewaj na koniec jeszcze. Ale o czym? Bo to było o koniku polnym. Teraz o czym mogę zaśpiewać jeszcze? O pszczółce. Nie. Zapraszamy do reklamy. 5 czerwca. Stadion Wrocław. Dwa najlepsze zespoły rockowe na jednym koncercie. Po raz pierwszy w Polsce Linkin Park i ich gość specjalny Fall Out Boy razem. Bilety na eventim.pl. Dopnij swego. Wiesz, stary, mam takie wewnętrzne przekonanie. Powiem więcej. Przekonanie graniczące z pewnością, że gdybym wtedy odważył się i zainwestował, to powiem ci, że mój osiedlowy warsztacik rozrósłby się dziś do rozmiarów poważnego serwisu. Kto wie, może nawet autoryzowanego. A wtedy, stary, czujesz? Czuję. Ja pożyczyłem i zainwestowałem. A ty już pożyczyłeś. No właśnie. Albo realizujemy, albo snujemy. Pożycz bez prowizji w ING Banku Śląskim i rozwijaj firmę. Oferta ważna do 30 czerwca 2014 roku. Dotyczy pożyczki linii karty kredytowej dla przedsiębiorców korzystających z uproszczonych zasad księgowości. Więcej na ing.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Tym razem Argentyna. Od tanga do pingwina. Dla dzieci i rodziców zagra zespół Machina del Tango, zaśpiewa Magdalena Navarrete i zatańczą Anna Iberscher i Marcelo Almiron. Zapraszam, Mariusz Gradowski. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Niedziela, 8 czerwca, godzina 11. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Projekt powstał przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Grupa, która nazywa się Od nazwiska sióstr, czyli Heim, tak mówią niektórzy. Heim, tak też mówią niektórzy. Najważniejsze jest to, że od nich właśnie rozpoczynamy dzisiejsze wydanie programu alternatywnego. Wprowadziły energiczny i radosny, mam nadzieję, nastrój, bo to będzie radosny dzień. Do godziny 20. Konkurs o karnet na festiwal Open Air 2014, spotkanie z piosenką tygodnia, spotkanie z płytą tygodnia i spotkanie z zespołem, który po godzinie 20 zagra koncert w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To są napięte plany. W związku z tym, czym prędzej przystępujemy do ich realizacji. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają. Ten festiwal rozpoczyna się 2 lipca w środę. W środę i potrwa do 5 lipca, czyli do soboty, chociaż tak naprawdę skończy się już w niedzielę nad ranem. Artystkami zaproszonymi w tym roku do Gdyni są także siostry Heim. One pochodzą z Kalifornii i oczywiście można byłoby wiele opowiadać o relacji łączącej je rodzinnie. Najważniejsze jest to, że przekuły wspólnotę rodzinną na wspólnotę muzyczną. I myślę, że dla wielu osób to spotkanie z nimi podczas ich koncertu openerowego będzie bardzo, bardzo elektryzujące, bo one robią totalny koncert, czyli i patrzy się, i słucha się. Pytanie konkursowe będzie związane z nimi. Przypominam, że mamy konkursy, które premiują oryginalne odpowiedzi, premiują kreatywność, więc za chwilę nasze dzisiejsze zadanie do wygrania: podwójny karnet na cały festiwal, na 4 festiwalowe dni, a dokładnie 2 takie zestawy. Regulamin konkursu można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. Bardzo wyraźna zakładka konkursy w trójce. I tam jest też napisane, że czekamy na odpowiedzi wysyłane do nas SMS-em pod numer 73 533. Proszę cię, Bartek, żebyś sprawdził, czy nie pomyliłam numeru. To jest komunikat do Bartka Gila, a taki SMS kosztuje 3 zł plus VAT. 73533 to jest numer, pod który proszę wysyłać propozycje. Co by było, gdyby siostry nie poszły po najmniejszej linii oporu i nie wzięły na dla swojej grupy od nazwiska, tylko pokombinowały. Znajdźmy im alternatywną nazwę. Może być swojsko brzmiąca, może być angielsko, francusko, niemiecko brzmiąca. W każdym razie szukamy 2 nowych, oryginalnych propozycji. A słuchamy jeszcze jednego artysty, który w tym roku pojawia się w Gdyni na Openerze. To artysta bliski mojemu sercu. We'll be right back. marzyć może zacząć niebawem. Pan Król, Błażej Król, nagranie z jego solowej płyty. Przypomnę, że to jest konkurs o karnety na Festiwal Open Air 2014. Nie powiedziałam jednak, że to ostatni konkurs w programie alternatywnym, to znaczy przedostatni tak naprawdę, bo oczywiście przed nami jeszcze konkurs Ostatniej Szansy, ale to już będzie w lipcu i to już będzie w Gdyni. Więc w tym takim czasie naszym studyjnym z ulicy Myśliwieckiej nadawany program, to ostatni konkurs w programie alternatywnym, nie ostatni na antenie Trójki. W regulaminie konkursu dokładnie ładne daty można znaleźć. Jak siostry Haim mogłyby nazwać swój zespół, gdyby nie skorzystały po prostu z nazwiska i nie tworzyły nazwy grupy od nazwiska? Czekamy na propozycję 73533 i spotykamy się z naszą piosenką tygodnia. Piosenka, a właściwie utwór, który wzięłam z najnowszej epki duetu Skalpel. To jest duet Skarpet. Od dzisiaj duet Skarpet, po prostu tak nazywa się wrocławski Skalpel. Salva Danio to jest tytuł nagrania, które podebrałam z epki zatytułowanej Simple. Przypomnę, że od wczoraj, akurat wczoraj pojawił się nowy kontekst dla Skalpela. Potwierdziliśmy koncert grupy Portishead i Skalpela w Operze Leśnej w Sopocie. O tym można poczytać na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Ciekawa jestem, kiedy wy zagracie koncert w Operze Leśnej w Sopocie. Zwracam się do moich gości. Dwóch z trzech, więc gdybyście mogli się przedstawić w niepełnym składzie bohaterowie naszego koncertu po godzinie 20. Bohater numer jeden Piotr Skorupski, a.k.a. Spisek Jednego. I Marek Pędźwiatr. Kogóż nam brakuje? Brakuje nam Adama Kabacińskiego, który... Mam nadzieję, że macie dobre usprawiedliwienie dla niego. Je właśnie krewetki. No, jest to doskonałe usprawiedliwienie. Nightmares Electric Trio dzisiaj po 20 w naszym studiu. Bardzo się cieszę, że ten koncert jest. Powiedzcie jednak dla tych, którzy nigdy wcześniej nie spotkali się z wami, co należy wiedzieć o was? Czy historia grupy byłaby interesująca? Tego nie wiem, ale może warto zaznaczyć. Skąd jesteście, jak to się stało, że razem zajmujecie się muzyką? Jesteśmy tercetem, który robi muzykę bitową jednocześnie. Wychodzimy z jakichś jazzowych tradycji, dlatego też trio w nazwie. Dużo, każdy z nas ma jakiś jazzowy background. Marek i Adam skończyli akademię jazzową, a jednak gramy jakoś tam bitową muzykę elektroniczną. No ale każdy gdzieś tam ma tą naturszczykową energię w sobie. Także no nie jesteśmy aż tak skażeni edukacją. Nie poddaliście się tak na akademii, nie dałeś nie, sobie odebrać nie, tego. Tam tak naprawdę trzeba wiedzieć, co wynieść, tak? Nie dać się, nie poddawać się tym schematom, które oni narzucają po prostu. Trzeba brać to, co najlepsze dla siebie. Zawsze istnieje taki piękny paradoks pomiędzy jazzem a akademią, no ale to już od wielu lat funkcjonuje i są tacy, którzy dowodzą, że to się sprawdza, że można się obronić lub też wynieść jak najwięcej dobrego właśnie z takiego akademickiego podejścia do jazzu. No dobrze, ale to połączenie i ta wspólna praca, to obiecywana od dłuższego czasu epka, która ma nadejść lada dzień. Kiedy ona będzie gotowa? Kiedy się pokaże? W postaci cyfrowej już pod koniec czerwca, czy w połowie nawet czerwca, a na płycie winylowej w ciągu miesiąca lub dwóch. I mamy się rozglądać, tak? Za epką tak. Zatytułowaną jak? Jest to po prostu epka. Po prostu epka. Mhm. Nagranie Leki to zdaje się z tych ujawnionych z rzecz najnowsza. Tam gościnnie Natalia i Paulina Przybysz, które też pojawią się po 20 w naszym studiu. I tutaj koncepcja była taka, że to od razu będzie wasz utwór, czy troszeczkę inaczej się zaczęła historia tej piosenki? Zaczyna się no, całkowicie normalnie, także no, już zagraliśmy dwa koncerty z siostrami, no, tworzyliśmy już jakiś tam repertuar. No i z racji tego, że zabraliśmy się w końcu za swój własny materiał jako Nightmarks Electric Trio, no, zaproponowaliśmy siostrom, dlaczego nie moglibyśmy nagrać razem coś na naszą epkę. No i tak powstało to. Wysłaliśmy im nasz materiał. I im się spodobało. A dlaczego, skąd wzięło się w was zapotrzebowanie na głosy? Mogliście teoretycznie poradzić sobie na każdy inny sposób, a tymczasem żywi wokaliści. To fajne wyzwanie chyba. No jest paru gości na naszej epce. Zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Ale jest też jeden taki mój ulubiony numer, który nazywa się Breakfast. No i jest to tak naprawdę nasz utwór, który jest w większości instrumentalny. No, przypomina mi takie stare czasy, nie wiem, Fusion lat 70., że utwór trwał 9 minut powiedzmy i to była taka przygoda, jakaś opowieść muzyczna. Tak zwany utwór o czasie radiowym. Tak. W tak zwanym międzyczasie z kolei nasz skład w studiu się powiększył, czyli teraz już jesteśmy w komplecie. Naprawdę jadłeś krewetki? Nie. Po pierwsze to dzień dobry. Dzień dobry. Albo dobry wieczór, może już. No nie, nie jadłem krewetki. To jeszcze powiedz, przedstaw się proszę, żeby wszyscy skojarzyli głos z imieniem. Nasze alibi padło, twoje tak, alibi padło. Adam Kabaciński, basista. Słuchajcie, ale siostry nie będą jedynymi gośćmi, bo będzie jeszcze Paweł. Spinacz, tak. I jest to też dosyć zaskakujące połączenie, bo poznaliśmy się dzisiaj. ale no, jesteśmy fanami spinacza od dawna, więc pomyśleliśmy, że moglibyśmy coś zrobić ze sobą i to, co usłyszymy dzisiaj, to będzie taka zupełnie taka jazzowa improwizacja. Naprawdę poznaliście się dzisiaj? Tak. No. Tak czułam cały czas dzisiaj, że tak jakoś, no, myślę o tym koncercie z radością, ale jednocześnie gdzieś jest taki niepokojący element. No i teraz już wiem, co moja intuicja mi odpowiadała. Naprawdę poznaliście się dzisiaj? Mhm. Bardzo się cieszę z tego, że to się od razu przekuje w spotkanie z naszymi słuchaczami. Będzie was też widać. Od razu przypominam, że ci, którzy nie mogą z nami być w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, mogą słuchać Trójki, mogą też zajrzeć na stronę Polskie Radio Paru Gośnik Trójka, bo tam wideo transmisja z tego występu. I to jest jednocześnie rozgrzewka przed festiwalem, który nadchodzi w pierwszy weekend czerwca. Jeszcze o tym festiwalu, o bardzo długiej nazwie zdążę przypomnieć. Nie mamy czasu na długie rozmowy, wy zresztą za chwilę gracie, więc nie chcę was przetrzymywać. Czy potraficie jakoś tak wskazać, co was najbardziej cieszy w tym, że zajmujecie się muzyką? Może każdy z was z osobna, bo nie sądzę, żebyście mieli wspólne zdanie w tej kwestii. I dlaczego właśnie muzyka? A nie na przykład jakaś prawdziwa, poważna praca. No jest to jakaś jedna z dróg życia, tak? No ja się cieszę, że robię to, co robię. No i akurat trafiło na mnie, że robię to, co kocham, tak? Nie robię tego, co... czego bym nie chciał. Czego nie kocham. No dla mnie na przykład to jest prawdziwa, poważna praca. I tak to traktuję i jest to wspaniałe, bo to nie jest praca, w której mam do wykonania tylko jakieś jedno zadanie i przychodzę, robię je codziennie tak samo, tylko to jest coś, w czym wiem, że będę się rozwijał przez jeszcze wiele lat i mam jeszcze bardzo dużo do zrobienia. I wiąże się to, no to jest tak naprawdę trochę jak prowadzenie własnej firmy, bycie muzykiem. Inwestycje w sprzęt, inwestycje też w jakieś ćwiczenie siebie. Adam jest profesjonalistą. Długa droga. Tak. Dla mnie to jest chyba uzależnienie od takich uczuć, które powoduje we mnie muzyka i jakieś takie, wiesz, endorfiny się wytwarzają i no, bez tego czuję, że czegoś ci brakuje. Więc zimno, im więcej ciepło, tego, zimno, ciepło. Im więcej tego, tym lepiej. To do zobaczenia po drugiej stronie za ścianą po 20. Nightmark, Marks Electric Trio w naszym studiu teraz i zapraszam was na wizytę, jak już epka będzie wydana i będziemy mogli posłuchać waszej muzyki i porozmawiać dłużej, a nie w takiej szybkiej, ekspresowej formie. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Dzisiaj ten koncert, a dokładnie za tydzień, 5 czerwca, inaugurujemy festiwal Red Bull Music Academy Weekender Warsaw od koncertu niemieckiego kompozytora i pianisty, który właśnie w naszym studiu pokażę, co można zrobić z fortepianem. Thank you. To oczywiście Hauszka, nagranie, które można znaleźć na jego najnowszej płycie, wydanej w tym roku, Abandoned City. To jest tytuł płyty, a Agdam to tytuł utworu, który na naszej antenie się pojawił. No a najwspanialsze jest to, że sam artysta za tydzień o 20 rozpocznie swój koncert w Trójce i będziemy mogli słuchać i obserwować, jak sobie przygotował instrument i jak go na żywo wykorzystuje. Teraz otwieramy naszą płytę tygodnia. To polski duet Xanax. Płyta zatytułowana jest Triangles. Takie smyki jak w dawnych czasach u Kate Bush. Nagranie zatytułowane Wolves z najnowszej płyty, z debiutanckiej płyty duetu Xanax Triangles. To nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym. Jest konkurs. 2 2 7 3. Gdyby ktoś chciał zdobyć ten album na własność dzisiaj, teraz, trzeba powiedzieć, kto gościnnie wystąpił w nagraniu Wolves, tym nagraniu, które za nami. Kto gościnnie wystąpił? Podpowiem, to mężczyzna. 2 2 7 3. Czekamy na poprawne odpowiedzi, słuchając dalej Xanaxu. Thank you. Let There Be Sadness to nagranie z debiutanckiej płyty duetu Xanax, które właśnie dobiega końca. Michał z Mysiadła i Marcin z Warszawy szybko rozpoznali Tomka Makowieckiego, którego głos można usłyszeć w nagraniu Wolves. Gratulacje serdeczne. No i teraz oczywiście każdy może już na własną rękę, mam nadzieję, najlegalniej jak to możliwe, dbać o to, aby mieć muzykę duetu Xanax w swoim odtwarzaczu. Przypomnę, że jeszcze przez najbliższe 4 minuty i 51 sekund czekamy na propozycje w naszym konkursie openerowym. Jak można byłoby po polsku ładnie, swojsko, czy też inaczej, a nie po nazwisku, nazwać zespół sióstr Haim? 73 533, dokładnie do 19.50 czekamy na propozycje odpowiedzi konkursowych, a potem jury wyłoni dwóch laureatów naszego konkursu. A teraz pani Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Dziś Łódź. Kierujemy tam swoją uwagę, by przyjrzeć się, co lub w kogo znakomici fotografowie kierują swoje obiektywy. Już 5 czerwca rusza drugi, obok krakowskiego, największy festiwal poświęcony fotografii, czyli po prostu fotofestiwal. Łódzka impreza przyzwyczaiła nas do eksperymentów na różnych polach. Czy w tym roku będzie podobnie? Zdecydowanie tak. W tym roku eksperymentowanie i taką nieoczywistość przede wszystkim będzie można zobaczyć podczas spotkania Future Photo Show, czyli to jest jedyne w swoim rodzaju spotkanie dotyczące przyszłości w fotografii. Mówi Marta Szymańska, dyrektor programowa fotofestiwalu. To jest jedno zagadnienie, które jest dla nas bardzo istotne i które poruszamy w ramach fotofestiwalu. Zazwyczaj jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że fotografia to jest takie medium przeszłości, że ona nam pozwala przemienić w przeszłość to, co jest teraźniejszością. Natomiast przede wszystkim dzięki rozwojowi technologii stała się też medium, w którym można mówić o przyszłości, więc będziemy bardziej mówić o takich relacjach science fiction fotografii, czyli o tym, jak można stworzyć wizję przyszłości albo wizję przyszłości swojej własnej, personalnej, i tutaj o tym opowie nam niezwykle fascynujący artysta Phil Toledano, albo o wizjach przyszłości, jakie artyści przewidują dla świata i natury, i tutaj o tym opowie Vincent Fournier. A drugi kluczowy temat fotofestiwalu brzmi legendy. I tutaj dwie wystawy. Jedna Briana Griffina, fotografa brytyjskiego, znanego przede wszystkim z fotografii gwiazd oraz przede wszystkim ze zdjęć, które były prezentowane na okładkach płyt. I są takie zespoły jak Depeche Mode, R.E.M., Paul McCartney. Na wystawie zaprezentujemy i zdjęcia, które znalazły się na okładkach, i same portrety. Więc to jest pierwsza część legend, które będzie można zobaczyć podczas fotofestiwalu. A na drugą nogę? Mamy Volkera Hinza, niemieckiego artystę przez lata związanego z magazynem Stern, który przez lata też mieszkał w Hollywood i tam rzeczywiście sportretował w latach 70., 80. elitę gwiazd i naprawdę najważniejsze nazwiska światowej kultury i popkultury, bo mamy tutaj i Madonnę, niezwykłe zdjęcie nagiego Pelego pod prysznicem. Można zobaczyć, jak wygląda Helmut Newton, jeden z najważniejszych fotografów niemieckich. I jedna i druga wystawa zaprezentuje nam naprawdę najwyższej klasy portret fotograficzny. Obok tego żelaznym punktem fotofestiwalu są prezentacje finalistów Grand Prix. W tym roku jest ich 10. To są prace, które zwykle nie były do tej pory w Polsce prezentowane. To, na czym nam przede wszystkim zależy, to na tym, żeby prezentować to, co jest najświeższe w światowej fotografii. Premiery w sekcji Grand Prix, a jak zwykle na fotofestiwalu równie ważne są wydarzenia dodatkowe. W tym roku przede wszystkim możemy się pochwalić niezwykłą współpracą z Magnum Photos, czyli z legendarną agencją fotograficzną, i te propozycje przede wszystkim dla fotografów profesjonalnych, czyli warsztaty mistrzowskie z Alexem Webbem, który znany jest ze swoich niezwykłych projektów dokumentalnych, oraz projekt skierowany do młodych artystów, w którym pomożemy im w wytyczeniu przyszłej ścieżki kariery zawodowej. Będą mieli szansę spotkać się ze specjalistami, którzy na co dzień współpracują z Magnum. I jeszcze tradycyjne już spacery po Łodzi Przemysłowej. Czyli możliwość wejścia do zakazanych i niezwykłych przestrzeni Łodzi. Jak wiadomo, Łódź jest ekscytującym miastem i tych przestrzeni są jeszcze setki, które można odkryć, i my rzeczywiście co roku je odkrywamy. W tym roku będzie można dostać się do 3 elektrociepłowni. Tajemnicze miejsca, które zazwyczaj stoją przed nami zamknięte, i tym razem będzie można zobaczyć, jak te wielkie molochy monumentalne funkcjonują i jak bardzo one są w rzeczywistości fotogeniczne. Zapraszamy także do starej fabryki wódek, która też jest na etapie rewitalizacji. Będzie można zobaczyć, jak wygląda fabryka chwilę przed rewitalizacją i za parę lat porównać efekty. Fotofestiwal rozsiany po całej Łodzi, ale warto wspomnieć o takiej nowej, starej przestrzeni wystawienniczej. Wracamy w przestrzenie, w których fotofestiwal odbywał się w poprzednich latach, czyli do Art Inkubatora. Przestrzenie fabryk, które przez ostatnie 4 lata podlegały rewitalizacji gruntownej. Ostatecznym celem tej rewitalizacji było stworzenie nowoczesnego centrum kultury, no i my w tym właśnie nowoczesnym centrum prezentujemy cały fotofestiwal. Więc jeśli pamiętacie festiwal w tych niezwykłych, lecz nieco niszczejących fabrykach łódzkich, będzie można zobaczyć te same przestrzenie, natomiast w zupełnie nowej odsłonie. Czy w nowo otwartym Art Inkubatorze, czy w wielu innych miejscach rozsianych po Łodzi. Na fotofestiwalu trzeba po prostu być. 5-15 czerwca Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi. Wszystko na stronie www.fotofestiwal.com i co nieco też na www.facebook.com/terenkultura. To była Agnieszka Obszańska, a rzeczywiście na fotofestiwalu w Łodzi będziemy. Będą także gwiazdy tej imprezy w naszym radiu, między innymi Brian Griffin, fantastyczny brytyjski fotograf, który jest chodzącą historią dużego okresu niezwykle interesującego brytyjskiej sceny muzycznej, ponieważ tak się złożyło, że nie tylko fotografował zespoły, ale jego sesje były wykorzystywane na okładkach płyt. Nie chcę teraz wymieniać, bo mogłabym to robić mniej więcej 3 godziny. Myślę, że nieco wcześniej, właśnie teraz sprawdzam, bo dostałam tajny komunikat od Bartka, nie przyszło. To a propos wcześniejszego rozwiązania konkursu związanego z festiwalem Open Air. 73533, ten numer jest zamknięty i już od kilku minut nie przyjmujemy propozycji. I bardzo chciałabym podać odpowiedź i rozwiązać ten konkurs na antenie, ale zdaje się, że nie mogę zrobić. Mogę, przyszło. Zatem propozycje, które dzisiaj zwyciężyły. Siostry Haim mogłyby nazwać swój zespół Brzeszczot, bardzo po polsku, albo na przykład druga propozycja od Marcela z Łodzi, Jedwabna Linia Miłości. To są nasze propozycje, a właściwie te, które jury wybrało. Gratuluję serdecznie tym, którzy właśnie teraz mają już wjazd na cały festiwal dla siebie i osoby towarzyszącej. Zapewniony. Teraz z kolei patrzę na Iwankę. Aha, bo jeszcze musimy zrobić tak. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. patrzę na Iwankę, żeby mi kiwnęła głową, czy jesteśmy gotowi do wielkiego finału tej godziny. Tak, jesteśmy gotowi. Zatem krótka historia. Jakiś czas temu także na naszej antenie szukaliśmy wsparcia dla projektu niecodziennej czy też nieoczywistej płyty dla dzieci, ponieważ są to piosenki skomponowane przez artystów, którzy z niejednego alternatywnego pieca czy też z niejednego alternatywnego składu muzycznego posiłkowali się w tym kraju. Chcieli nagrać płytę, ponieważ stwierdzili i doświadczyli tego, nie ma takich propozycji dla dzieci, które mogliby z czystym sumieniem włączać. Zaangażowali przyjaciół i znajomych do tego projektu i pojawili się oni na albumie. I gdyby ktoś się zastanawiał nad takim naprawdę dobrym prezentem dla swojego dziecka z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka, to powinna to być płyta z Jerzem na okładce. Na zakończenie tej godziny, także bardzo w kontekście tego pierwszego koncertu, który się nie odbył, koncertu Lilii Palili, nagranie zatytułowane Sen, a po 20 słyszymy się ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Sen. Nie dopchał się do ciebie dzisiaj w nocy, za chwilę zamkną się drzwi. Nie zdąży już do ciebie dzisiaj w nocy, wszystkie już wyśnione, a on został tu. Wszystkie już wyśnione, a on został tu. Wyśnione, on został tu. Najmłodszy, najmniejszy sen nudzi się całkiem sam w tej wielkiej. Tak różnych snów czekało całą noc w tej wielkiej sieni. Wszystkie już wyśnione, a on został tu. Wszystkie już wyśnione, a on został tu. Wszystkie już wyśnione, a on został. Czekać, położył się blisko drzwi, położył się blisko drzwi. Jak zacznie się kolejna noc, pierwszy się będzie śnić, pierwszy się będzie Autopromocja. W ten sposób rozpoczyna się legendarny koncert koloński Keitha Jarretta. Płytę wydała wytwórnia Manfreda Jehera